Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny uge i Finans. Det er mandag, og vi er klar til endnu en rundtur på børsmarkedets dansegulv her de næste 55 minutter, hvor jeg har mandet op med erfarne kræfter. Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Det er uafhængige analysehus. Du er også forvalter her i klubben. Og, jeg laver kogebøger for folk, der investerer. Kogebøger? Ja, det er det. Jeg analyserer ikke på den måde. Det gør jeg her indtil jeg laver kogebøger, så siger, hvordan skal jeg placere mine penge? Ja, sådan kan man også sige det. Ja, velkommen også til dagens special guest, Jens Løstrup. Tak skal du have. Kapitalforvalter i eget selskab, Expon APS, erhvervsmand, bestyrelsesmedlem og formand i forskellige bestyrelser rundt omkring i det ganske danske land. Aktiekommentator på Dagbladet Børsel, og så er du altså også formand i Veloxis-foreningen Jens Løstrup, som har eksisteret i det et par år efter. Hvad sker der egentlig med den sag? Det var jo også Veloxis, som fik et tilbud fra en japaner, så vidt jeg husker, som I ikke var særlig tilfredse med. Hvad sker der? Altså, Veloxis blev købt af til 8,9 milliarder af børsen til en kurs på 6, og det synes vi var for lavt. Og derfor er vi i proces med at få skønsmænd på, der skal vurdere sagen. Hvor lang tid var sådan noget? Det tør jeg ikke byde på. Modparten er jo ikke ivrig, så det vil tage noget tid. Nå, men det er i hvert fald noget af det, du bruger din tid på, blandt alt det andet, som jeg også lige remsede op her. Du har også lavet din egen investeringsmodel. Du investerer i aktier ud fra en model, som du har brugt siden år 2000. Den har givet 16% i snit om året. Det er jo ikke så tosset, må man sige. Hvor meget har den givet i år, Jens? I år er jeg oppe med 7,8%. Det er jo heller ikke så tosset, må man sige. I et marked, der er nede med 17, og det er kurserne i fredags. Og det er jo i forhold til, hvad jeg plejer, noget bedre. Jeg plejer ikke at ligge så langt foran markedet. Okay. Vi skal høre blandt andet, hvordan du er kommet så langt foran, hvad det er, du holder øje med lige nu, om det er tid til at købe eller sælge aktier og meget, meget mere. Men først så skal vi altså have blik for dagens marked, Lars Svendsen. Det var jo altså i fredags, at de var ude at sige fra Rusland af, at nu skulle Nord Stream 1 lukkes. Det gjorde de efter børsluk. Det er der er hul på den. Det er jo derfor. Der er simpelthen hul i spanden. Ja. Og det har der været siden den der krig. Der er jo ikke grænser for meget problemer, de har med den. Indtil da, det kørte fint. Men det, det er altså noget af det, der skræmmer markederne her til morgen. Går I ud fra, eller hvad foregår der? Men altså, det er jo så kyllingerne, der sælger, ikke, som man siger. men det er det, og så har vi jo sådan en stille dag, hvor USA har lukket, og så sidder vi og venter på dagens store nyhed. Det bliver jo formentlig, hvem skal være premierminister i England, fordi det er sådan noget, man i et demokratisk land jo løser ved at partierne, der kun har 300.000 medlemmer, så de husker det, skal stemme om det, og så har man sigtet dem ned til to, som skal Liz Truss og Rishi Sunak, som altså er op imod hinanden, og der kommer altså en udmelding, hvad var det nu? Halv to dansk tid. Breaking news. Ja, men nu siger du, det er dagens vigtigste nyhed. Er det vigtigt for aktiemarkederne? Nej, ikke for aktiemarkederne, for England er jo en ø og passer sig selv og alt det der. Og de valgte jo, som Churchill sagde, hvis England skal vælge mellem Europa og havet, så vælger de havet. Ja. De valgte jo Brexit, ikke? Mm. Men det er jo altså vigtigt for, hvordan det kommer til at forløbe derovre, fordi det er jo, England er jo Europas syge mand, en synkende skud. Jeg har jo sagt i flere år, at hvis man skulle short-sælge noget, så var det engelske statsobligationer, for det er jo rent snot. Det ikke er bare snot, det er rent snot. Så hvad hedder det? De har underskud på alle balancer, og det har jo en håbløs situation. I virkeligheden burde de der mennesker jo, bortset fra deres måske manglende forståelse af virkeligheden, de to, der kæmper, jo sige, at jeg vil helst være fri, fordi det her, det er jo at blive overtaget af styringen af Titanic, ikke? Hvis du er hendes mand, altså hende der, Elisabeth hedder hun i virkeligheden, og så er hun i virkeligheden Margot eller andet som fornavn, men hun kalder sig bare det der. Det gør man tit derovre. Liz Truss? Ja, hun hedder ikke Liz, hun hedder. Okay. Det er en forkortelse for Elisabeth. Men og det er så i virkeligheden noget helt andet som fornavn. Men hvad hedder hendes mand? Han kan dansk. Og hans yndlingssang, det er Birthe Kjærs. Jeg går aldrig til dans uden trosser. Lars Svendsen, så har vi virkelig lagt fra land her. Sådan en mandag morgen. Okay, cool. Ja. Jamen, så fik vi lige den med Svendsen. Det er altså en sort dag derude. En rød dag, er det jo rent faktisk. Ja. Det ser sort ud, det var det, jeg ville sige. Jo, det er jo så det her gas, som det er jo det, de nu bekymrer sig om, ikke? Ja. Og Og så har de måske også hørt, at der kommer en meget sort artikel for mig herefter. Du blev negativ? Nej, men det er om obligationer. Ikke? For jeg tror faktisk, at den store risiko, vi har i øjeblikket, det er obligationer. Hvis der er noget, der går galt nu, det er ikke aktier. USA-aktierne er stadigvæk for høje og vil vige og sådan noget, men det er obligationsmarkedet. Mm. Jeg tror, det er der, at du skal ikke sidde og kigge på centralbanken. De sætter renten op. Der skal komme en på torsdag, ikke, fra ECB, tror jeg. De knætter den sikkert op med 0,75, men de kommer også langt bagefter, så det er jo ikke noget, der betyder noget. Men hvad hedder det? Det er obligationsmarkedet. Det er der, det foregår. Tror investorerne på, at det her lykkes, og dermed, at renten ikke på obligationsmarkedet skal opad, eller sidder de og siger, nej, det her, det kommer til at vare flere år, og hvis det så overhovedet lykkes, så nu sælger vi de lange og lægger os ned. Jeg tror, man skal køre på Henrik Henriksens sadelpunkt. 2 år USA-renten, det er det bedste, du kan være. Ja, det er så lidt svært i Europa. Mm. Men det er det, du kan være. Og så lad comes rain, comes snow, du, og så lad renten stige, og så kan du investere igen om 2 år til en meget højere rente. Så hold øje med obligationsmarkedet, er altså devisen her fra Lars Svendsen. Hold øje selvfølgelig også med ECB, der kommer altså med et rentemøde på torsdag, som vil blive en af de vigtige begivenheder, som vi skal kigge på her i løbet af ugen. Og her i dag, Lars Svendsen, der er der altså nogle af de store aktier, som får gevaldig hug. AP Møller Mærsk er nede med, de var nede med 4% før, nu rettede sig en lille bitte smule 3,88, når jeg kigger på det nu. Hvad sker der? Der kommer nogle nye anbefalinger fra Barclays. De sænker altså deres kursmål ned til 15.650. Det lå før på 19.400. Ja, er det der sådan spiller ind, eller hvad? Nej, det tror jeg nok ikke. Men Nightingale sang at Barclays Square. Men nej, det tror jeg ikke, det er den fugl der. Det er jo mere recessions... Altså, det der er problemet nu for AP Møller, hvis man er bange for den, det er jo recessionsrisikoen. Hvis økonomien skal bremse op, og så er du så også har coronaen i Kina, der stopper noget eksporten, ikke? Så det er der, det gør ondt. Det er heller ikke oliefjulegiften på skibet, det er heller ikke den. Det er der, det svage punkt er, og det kan du så diskutere, om du tror, der kommer en recession, som er væsentlig, ikke småtingsafdelingen. Så det er sådan, det er der. Jens Løgstrup, hvad siger du til AP Møller Mærsk? Jeg vil da bare sige det sådan, at efter min mening, så er man med Mærsk-aktien i slutningen af en cyklus. Raterne falder hele tiden. Og der er bestilt ustyrligt mange containerskib i 23. Så man kommer altså ind i noget, hvor der er for mange skib om et øjeblik, og så får vi nogle rater, der bliver meget små. Og der skal ikke mere end 1-3% mere eller mindre verdensforbrug til for at skubbe de her rater. Det er meget følsomt. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle faldende rater, og det fortsætter. Og det gør jo, at indtjeningen i den aktie bliver væsentligt dårligere. Lars Svendsen, du er jo stadigvæk ude med køberøjnene på i AP Møller Mærsk, så vidt jeg ved. Jeg tror, det er en fejl, det der. Fordi vel vil retteren falde, men det er jo med fra en indkapitalforrentning på 50%. Så selvom der skulle ryge en tredjedel af retteren, så vil de jo nå ned og få en indkapitalforrentning på 20%. Altså, der er jo så sindssygt meget at give af. Det er løgn. Og det vil falde. Selvfølgelig vil de det, fordi du kan ikke opretholde det der. Det der med, at du sidder og siger, at retterne vil falde, det er jo et gratis kort. Altså, ja, det bliver også jul. Det er også et gratis kort. men bare det, der er problemet, det er jo det, der er vurderingen af det. Er det her en branche, som er på vej ud i en krise, eller er det, vil de slippe igennem og stadigvæk? De har bare tjent så i virkeligheden urimelig mange penge. Dem og alt muligt andet jo også. De sidste 2-3-4 år her med høje rater, og så går tilbage og kigger på Mærsk-aktien historisk. Det er jo en aktie, jeg altid har holdt mig fra. Ja. Man har jo i rigtig, rigtig mange år ligget og tjent nærmest ingenting på de her containere. Ja. Aktien har trådt vande og bevæget sig vandret i rigtig, rigtig mange år. Og hvis det er det, vi skal ind i igen, at man kommer tilbage til de tider, og det tror jeg, så skal man passe rigtig meget på, fordi så kommer indtjeningen til at bremse op, og det kommer til at gå stærkt. To meninger, to holdninger med AP Møller Mærsk her, altså fra morgenstunden af. Lars Svendsen og Jens Løgstrup er i studiet med mig. Lars Svendsen, vi skal også lige ganske hurtigt runde Bavarian Nordic-nyheden, der er ude med, at de starter fase 3-forsøg med covid-19-vaccinen. Og man tænker, hold nu op, altså kan de nå at komme med på den her vinterbølge, som vel lige om lidt drøner ind over os? Er de for langt bagud, eller hvad sker der? De er for sent på den. Ja. Men det er jo et problem, at det skal de vise, at det er lige så godt som noget alt andet, og det er jo sådan lidt ligesom det med at løbe for at løbe væk. at det plejer at virke, ikke? Men det er jo så problemet, når du har amerikanske firmaer imod dig, så er kravene lige pludselig blevet meget, meget højere, fordi USA's myndigheder lige begynder at skrue bissen på, men fordi de har noget, som de, deres virksomheder gerne vil sælge. Men ja, det er så en forudindtaget synspunkt. Vi har jo aktier i Bavarian og ikke i Fister derovre, men noget af de andre. Ja, men det var noget association til Macedor, men det er fordi, vi har folk fra Roskilde på besøg i dag. Så hvad hedder det, der kommer hun jo fra. Men hvad hedder det, det er jo et problem, man er bagefter, men det er jo, kan de nå, det her skulle gerne, hvis det lykkes tilstrækkelig grad, og det bliver jo nok ikke, at det er en supervaccine, men den er i hvert fald bedre end det, vi har, og det er jo ikke særlig godt. Vi skal jo snart forberede os på. Jeg har sat tid af i kalenderen hele vinteren igennem. Jeg skal gå ned og få sådan et prik der, sådan hver anden måned, for ellers så virker det jo ikke det her. Hvad mener du med, at det ikke virker? Jamen, det virker jo ikke. Jeg var stukket, hvad hedder det, to gange skulle have den tredje, og så blev jeg syg. Altså, ikke bliver syge. Det er vacciner for, at vi ikke bliver så syge. Ja, bemærkeligt. Nu er det en ny udgave. Det er bare, fordi vi skal blive så syg. Mm. Ja, det er så fint, ikke? Og hvis du drikker, hvad hedder det, torskerogn hver morgen, så vil du sikkert ikke blive mindre syg. Jamen, hvis du bilder dig selv ind, at vaccinen skulle gøre, at du ikke blev syg, så er du da også forkert. Jamen, det er jo det, der var problemet. Det var det, de påstod. De påstod jo, at der var 96% sandsynlighed for det, efter man startede med 35.000, delte dem op i to og gik ned, og så var der 500 tilbage sammen med bevist, at det var 4%. Og så videre. Det var sådan nogenlunde, at udgaven var. Nej, Bodil. Det er jo også derfor, du har ændret fortællingen. Nu er det andet, man fortæller. Så det er faktisk ikke særlig stemt. Så derfor så, ja, det er ikke stemt. Og ved du hvad? Vi skal lære at leve med det der lort som sygdom. Præcis. Men spørgsmålet er, om de kan komme igennem. Og hvis de kommer, så vil det jo blive en mere, som jeg forstår det, i oplægget, en mere holdbar udgave, fordi det andet var altså en tynd kop te. Vil du være mere tryg ved at have Bavarian end vaccinen? Ja, det vil jeg. Så kan de også sætte i Rusland, og hvis de kan få lov, og så i Kina, fordi de er jo til synligheden, det de har, de der Sputnik og hvad kinesernes enhed, den hedder måske Xi-vaccinen, men det ved jeg ikke. Det er sikkert opkaldt efter chefen, men hvad hedder det? De fungerer til synligheden heller ikke, vel? Altså. Sino, eller never mind. Jens Løstrup, Bavarian Nordic, er det en aktie, som du holder øje med? Det er ikke en aktie, jeg er med i. Nej, men Svendsen, det er jo ved at blive, jeg vil lige ved at sige, udvikle sig til en mime-aktie, det her Bavarian Nordic, den suser godt nok op og ned i vanvittige elementer. Skal man stadigvæk holde fast, hvis man er i den aktie? Ja, det mener jeg mere, fordi vacciner er jo, hvis nu lige skubber covid til side, så er det jo et problem, vi er nødt til at forstå, at det er meget, meget, meget større end som så. Og hvis først der er nogle bioterrorister, der finder ud af, at det der er et højpotent våben, hvad de så ikke kan finde på, ikke? Der var jo kopper jo det, som de først lavede for USA, så bliver der altså brug for vacciner, så du ikke drømmer om det. Mm. Og hvad hedder det? Der er han jo en specialist. Altså, han er jo reelt i min optik. Så er han jo, indgår han i USA's militære beredskab. Mm. Og hvad hedder det? Der er brug for det der, uanset om de kommer. Uanset om man bliver meget akvalitetssyg. Der var en sjov oplysning her i sidste uge, da de talte over i Jackson Hole, hvor damen fra, der skulle redegøre for ECB's vegne, sagde bare sådan en passant, at det er 30% af verdens befolkning, der er vaccineret mod covid. Altså ikke særlig meget. Nej, der er 70%, der ikke er. Godt. Og det er bare til orientering, så der er jo ligesom nogle kunder tilbage, hvis. Det må man sige. Og i særdeleshed, hvis man skal vaccineres hver anden måned for at være ligesom on top, ikke? Det er så fantastisk, det er altså meget, et par af dagens nyheder og bevægelser, som det ser ud lige nu ude på børsmarkedet. Det er altså en særdeles rød morgen. Bavarian Nordic får gevaldige hug ned med 5,75 og Ambu, AP Møller, Mærsk og Jyske Bank. De ligger altså også over i bunden af aktiemarkedet. I toppen, der har vi som den eneste aktie, en stor aktie, hvad der, som jeg kan se, der er i plus lige nu, det er altså Vestas. Er det tid til at gå ind i eller ud af markedet lige nu? Det er altså den bold, som jeg smider op af dagens panel, Jens Løstrup og Lars Svendsen. Og Jens, du har jo altså god og lang erfaring i det her marked. 50 år har du fortalt mig, at du har været aktiv investor. Du har været startet ret tidligt, men det behøver vi ikke at komme ind på nu. Du har set det der hin, går jeg ud fra, og du har altså også været med til alle mulige bevægelser i opad og nedadgående retning. Men lige nu, der synes det altså som om, det er en sådan helt særlig tid med pandemi, med krig i Europa, med inflation, med klimaudfordringer, med deglobalisering og politiske fronter, der er trukket ret hårdt op. Er det anderledes nu, end det før har været? Altså, jeg taler jo med mange, som gerne vil snakke med om aktier. Og det, som jeg føler foregår lige nu i maven hos den typiske investor, det er, at man har oplevet tab et stykke tid. Man har været utryg et stykke tid. Og nu begynder man at tænke, jamen, står vi foran en generel nedtur? Står vi foran en tilbagegang i økonomierne? Skal jeg sælge? Det er overskriften. Mm. Ikke ret mange siger, skal jeg købe? Men temmelig mange overvejer, skal jeg sælge lidt af? Skal jeg være lidt mere forsigtig? Så altså stor frygt derude på markedet, og det er vel sådan set fair nok med så stor usikkerhed, som der er. Vi har været gode til at finde noget nyt hele tiden. Hvis vi bare husker tilbage på Ukrainekrigen lige inden, at det gik løs, jamen der var frygten jo, hvis det sker, så vælter det hele omkuld, så kan verden ikke længere stå, og så falder alle aktier. Nu er det glemt, og vi ser ikke så meget til det heller i tv, jamen, så er det rentefrygt, inflationsfrygt, så er det den næste spøgelse. Og mit gæt er, når vi kommer nogle måneder frem, så er det noget andet. Så er det et grundvilkår for et hvert aktiemarked igennem enhver tid, at man altid ligesom leder efter, hvad skal vi være bange for? Alle, der har aktier, vil gerne tjene penge, men det er også et vilkår, at man har frygten med sig. Mm. Og det vil sige, man vil gerne tjene 100.000, men det er værd at tabe 100.000. Og derfor er man hele tiden lurer alle jo på, hele tiden, skal jeg nu ud? Og i virkeligheden burde man tænke mindre over det, og så bare blive inden. Men det er det, der foregår. Og vi skal se markedet som sådan en lagkage. Altså hvis man forestiller sig alle dem, der handler på markedet. Hvis bare 2-3-4-5% bliver urolige og begynder at sælge af, så får man nogle ordentlige drøn nedad. Mm. Og det er ikke et udtryk for, at de andre 95% egentlig var utrygge. Det er bare det, at en lille del handler. Og det er den lille del, der handler, der sætter kurserne. Så lad os prøve at høre, hvad du mener om aktiemarkedet og, hvad skal man sige, også global økonomi lige netop nu. Er det så slemt, som det kan se ud til sådan en morgen her, hvor alting bare er rødt omkring os? Altså, hvis vi ser tilbage her og er lidt langsigtede, de fleste vil gerne være langsigtede, indtil det falder, så er man ikke så langsigtig længere. Men kigger vi lidt tilbage, siden 1. januar 2021, der har vi haft omkring en nuludvikling på aktierne. Det er jo ikke så skidt en dag. Går vi 2 år tilbage fra dags dato, der er vi op med en 8-10%. Det er jo heller ikke så ringe. Altså, det er jo ikke noget, der skulle få folk til at ryste på hånden, hvis man er langsigtet. Det, jeg ser ude i de bestyrelser, hvor jeg kommer, det er, at der er god gang i tingene. Der er god ordreindgang, og det er jo også det, vi kan læse ud af halvårsregnskaberne. Verdensøkonomien har det jo godt. Altså, den er overophedet. Det er problemet, men den har det jo rigtig godt. Der er fuld gang i beskæftigelsen. Det er ikke en krise, vi står i. Vi står ikke foran et sammenbrud. Og jeg mener, at man skal ikke være bange for, at vi får et stort crash i aktiemarkederne. Hvad bygger du det på? Det bygger jeg. Jeg bygger det på, at jeg mener, at økonomien har det godt. Mm. Det er jo grundlæggende anderledes end det, vi havde omkring finanskrisen, hvor økonomien vitterlig ikke havde det godt. Altså, der havde man opbygget meget store gældsposter. Alle havde købt nyt køkken, nyt toilet, bygget om, gjort ved. Alle skyldte væk, og det var noget, der var gældende i hele verden, at man havde meget store gældsposter. Hvorimod nu har vi en ret stor opsparing i samfundet, og vi har en solid økonomi. Dengang var det jo virkelig en bombe under økonomien, at de her subprime-lån bragte banker og andre i knæ. I dag er bankerne ikke i knæ. De har det super godt. De aflægger det ene topresultat efter det andet. Så jeg ser ikke på nogen måde, og det er jo en subjektiv vurdering, jeg ser ikke på nogen måde nogen krise eller noget, der er på vej. Men Jes Løstrup, når jeg taler med aktiestrateger og økonomer og andet godt folk fra branchen herinde i studiet, så er der altså rigtig mange af dem, som er ved at være nervøse. Jeg synes måske meget sådan symptomatisk, at jeg bare vil trække Lars Skovgaard frem fra Danske Bank, som da han blev spurgt i sidste uge af Euroinvestor, om han skulle ud og købe nye aktier, og så sagde han, ja, lige ud af landevejen, det skal jeg eddermame, ikke? Altså, der er simpelthen for meget frygt derude, og der er altså mange, der taler om, at vi står foran et stort fald. Ser du ikke det? Altså, aktiemarkedet har jo altid været en del størrelse, Nu hørte du lav og mig omkring Mærsk, men en hvilken som helst kurs er jo kendetegnet ved, at der er lige mange, der gerne vil ind, som vil ud. Og en hvilken som helst niveau, vi er i, er der lige mange, der føler, man skal ind, som man skal ud. Så er det spørgsmål, hvem der gætter rigtigt. Mm. Jeg kan kun sige, at jeg er 100% inde med alt, hvad jeg ejer i aktier. Okay. Er du som regel det hele tiden? Det kan godt være, det er 98%, men det er tæt på. Men hvad er din range? Det er næsten altid. Okay. Så du ligger ikke og skruer op og ned, som Lars Svendsen for eksempel gør, hvis han er meget nervøs og skruer ned til 70%? Jeg skruer faktisk heller ikke ret meget ned. Og jeg siger jo, er det gamle dage, du gjorde det? Jeg kan huske, du stod og sagde, du går på 24-7, at du skruede ned til 70%, hvis du var meget nervøs. Det var også det, jeg ville sige. Det var jo sgu ind, at i worst case, så går jeg ned til 70%. Men det er jo, hvis verden splittes fuldstændig ad. Mm. Jeg tror i øjeblikket, at jeg investerer 95. Mm. Man kan sige det sådan, at hvis man skal se noget negativt, eller noget, der kan blive spændende, så er det jo det, at historisk, der er september og oktober, de to måneder, hvor der indimellem har været nogle fald, og det kan være gode grunde til at købe, kommer vi ind i midten af november, og så de kommende måneder frem til april, så plejer det at være super gode måneder for aktier. Så du er ikke sådan typen, der hopper ud og sælger ud inden september, oktober, for så at samle det lidt billigere op? Det game det der, det kaster du dig ud i? Det gør jeg ikke. Okay. Men faktisk, vi har jo en artikel i dag på vores medie her, Euroinvestor, om en eller anden, jeg ved ikke, jeg husker, hvad han hed, som skriver, at man skal faktisk, han har noget statistik, som er 100 år gammel, at man skal faktisk, det er bedre at være inde i markedet hele tiden, end at prøve på at hoppe ud, og så... Det er i hvert fald svært at hoppe ud og komme ind igen. Der er sådan en, hvis I leder den ikke nok. Det er jo et godt point, Lav. Og jamen, det er jo ikke meget, der skriver det, men det er sådan noget. Ja. Jo, hvis du ser historisk på det, den største risiko, du næsten kan have, det er at være uden for markedet, og det begynder at køre op. Altså, det er frisk gjort, hvis man føler, at man kan gætte på, hvornår markedet skal ned. Men sandheden er jo om aktier, at det bevæger sig op. Over den lange trend bevæger det sig op hele tiden. Og vi har meget, meget sjældent haft perioder med fald i aktier, som har varet ret lang tid. Vi skal omkring 20 år tilbage, hvor vi havde aktiemarkedet faldende 2 år i træk. Og det er meget bekendt den eneste gang, det er sket i det danske aktiemarked i 30 år. Mm. Ellers er historikken, at hvis man har 1 år med fald, så har man næsten alle gange de sidste 30 år i det efterfølgende år haft mindst 10% stigning. Så historikken er jo, at efter fald kommer der stigninger, og man skal være meget modig for at sælge, når det er nede. Godt. Jens, vi skal lidt ind på global økonomi. Du siger, at det ser sådan set meget godt ud, men hvordan har du det med altså alt det, der sker derude? Vi har voldsomt stigende inflation, vi har stigende renter i udsigt, også et stykke tid nu ser det ud til. Hvad siger du om alt det her, der foregår? Problemet her, efter min vurdering, er jo at den høje inflation, som er skabt af et for stort forbrug. Og jeg mener jo, at det var noget, der skete længe inden Ukraine. I kølvandet af covid, hvor man jo havde de her store hjælpepakker, hvor man boostede økonomien, sendte mange penge ud, og så havde vi den kombination, at folk ikke kunne rejse med fly. Det er en ret stor del af det private forbrug, der går til rejser, og det blev kanaliseret over i andre ting. Det kunne være en ny PC eller noget andet, og så fik vi den her overophedning, som betød, at man ikke kunne få en container frem, og som gav det her pres, og som skubbede priserne op. Og det har jeg beskrevet det sidste par gange, jeg har været her, at det kom jo til virksomhederne først, som oplevede stigende omkostninger, og så lagde de det over til forbrugerne. Mm. Og den her inflation er jo et mega problem, fordi den udhuler jo folks opsparing og folks værdier, og derfor er det en problem. Det er derimod ikke et problem, at man internationalt, for eksempel, at Fed sætter renten op. Det er rigtig godt, at de gør det, og det er jo det eneste, der ligesom virker i forhold til at bekæmpe inflationen. Jeg synes faktisk, at ECB har været for langsom om at komme afsted med det her. Det er klart, de har en bekymring, fordi de sydeuropæiske lande er gældsatte, og rentestigninger koster på deres gæld. Men vi skal være glade for, at nogen griber ind. Vi skal være glade for, at nogen får inflationen under kontrol. For gjorde man det ikke, så kom vi i en anden situation, hvor inflationen galopperede løs, og det ville være et problem. Så når du kigger på virksomhederne, som jo altså så også skal til at betale mere for at få kapital ind fremadrettet, fordi renterne nu er steget, det ser du altså ikke som et problem? Det ser jeg slet ikke som et problem. Og jeg synes, de her reaktioner, der har været på Feds renteforhøjelser, synes jeg har været overdrevne. Mm-hmm. Nu laver jeg jo begge to, har jo begge to et par år på banen. Hvis man tænker 50 år tilbage, der var det jo god latin at have gæld. Og hvorfor var det det? Det er det jo fordi, at i en periode med kraftig inflation, der udhules gælden jo lynhurtigt. Inflation betyder jo, at dem, der har noget stående i banken, taber, mens omvendt dem, der har gæld, de tjener. Så der er to sider af det her med inflation. Dem, der har gæld, kan altså faktisk godt opnå en lettelse. Og det er jo altså også noget, at centralbankerne bliver skudt lidt i skoen, at de spekulerer lidt i en lille bitte, altså spekulerer lidt i det her høje inflation. De synes sådan set måske, det er meget godt, fordi de har jo altså også meget gæld. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du ser på det fra ECB's side, hvor man jo er domineret i høj grad af lande sydpå, som Italien, Frankrig, Portugal, Spanien, Grækenland og hvad de hedder, med meget stor gæld, så gør det ikke noget med lidt inflation. Og man har ikke meget travlt med at få renten hævet. Hvorimod en tysker eller en dansker har et andet synspunkt på det. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Jens Løstrup og Lars Svendsen i studiet, hvis du lige har tændt for programmet. Du kan blande dig i debatten som altid. Skriv ind til mig på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Jens, lad os prøve at samle sammen til dagens store spørgsmål, nemlig om man så skal investere lige nu, om man skal købe, eller man skal sælge på de her niveauer, hvor vi er lige nu. Det lyder næsten som, du er mest til købsknappen. Hvad siger du? Jo, men jeg kender en del, som så siger, at nu har jeg gået ud af nogle af mine aktier, og jeg har indrettet mig meget sikkert, og jeg har gået kontant med et eller andet beløb. Og der føler man en vis tryghed, fordi det kan da ikke falde. Men faktum er jo bare, at i eurozonen så vi sidste gang en inflation på 9,1. Danmark er den måske lidt lavere. Men principielt er vi oppe at have en inflation omkring 8-9%. Og de fleste har måske en halv procent negativt i rente i banken. Med andre ord, så tager man op mod 10% af sin købekraft på et år. Så to år med kontant, så er der smidt en femtedel af din opsparing. Det er ikke et trygt sted at være. Det er med garanti et sted, hvor du taber din købekraft. Så har vi de andre steder, vi kan placere vores midler. Vi har obligationerne, som Lav var inde på. Der ved vi jo godt, at hvis du køber en obligation med en vis længde, så sker der jo det, at når renten går op, så falder kursen. Så får du altså et kurstab oveni, at du tager på inflationen. Og ejendomme er lidt det samme, fordi vi må regne med, at i perioder, hvor renten går op, der bliver det dyrere at finansiere en ejendom. Og når det bliver dyrere at finansiere en ejendom, så vil det være en tendens til, at de falder i pris. Alle, der følger lidt med lejligheder i København eller huse i hele landet, kan jo se, hvordan det sætter sig, og det begynder at falde. Så du kan ikke placere dine penge, efter min mening, kontant. Du kan ikke gå i obligationer, du kan ikke gå i ejendommen, hvis du vil have en nogenlunde intakt opsparing. Din mulighed ligger i aktier. Og det grundlæggende forhold, der er gældende med aktier, som jeg synes jo er en fantastisk ting, det er, at aktier grundlæggende er inflationssikre. Virksomhederne får stigende omkostninger, men de hæver prisen. De holder deres margins. Og faktisk er der mange virksomheder, der så øger deres overskud. Og specielt bankerne i sådan en periode her, er jo ekstra vindere, fordi de begynder også at kunne tjene på deres indlån, når den korte rente bliver hævet, så kommer de ud af det dødvande, de har haft, hvor de ikke rigtig kunne tjene på indlånene. Så der er mange virksomheder, eller det grundlæggende for de fleste virksomheder er, at de er inflationssikre. Så aktier som en inflationshedge, er det simpelthen sådan, du kigger på? Det mener jeg helt klart. Lars Svendsen, giver det mening? Ja, det gør det. Men der er jo ingen, problemet er altså de der, når der sker nogle ryg, så hvis der sker overraskelser og alt muligt andet, så kan kursen jo falde på kort sigt, men på lang sigt er det fuldstændig rigtigt, at aktier vil jo komme ud over en top, og det du meget står og siger her, det jeg hører, det er jo Tina, at du sidder og siger, at der er stadigvæk ikke noget alternativ til aktier, og det jeg mener jeg faktisk er rigtigt. Det er der ikke. Det, der så er balladen, er jo, at aktier, det er jo ikke bare sådan, nå ja, jeg skal have en aktie, så ringer jeg til min broker og siger, hej Goldman, du køber lige for 100 kilo, ikke? Ja, ja, bare nogle aktier, som lidt forskelligt. Vi skal lidt til lørdag aften. Altså, du er nødt til at vælge. Og det er jo sådan set det der balladepunktet, at tror jeg, at, og derfor kan der komme et mega, hvad kan man sige, et fejlsignal, tror jeg, men så kan I jo skille mig ud, men det er, USA's aktier faktisk vil falde. Jeg tror ikke på, at IT-boblen i USA er demonteret endnu. Jeg tror, der er 20% ned endnu. Og du tror, det vil trække resten af markedet ned? Nej, det tror jeg ikke. For jeg tror, der kommer en sektorrotation. Mm-hmm. Altså, vi skal væk fra alt det gøjl, og ind i selskaber laver rigtige ting. Og det er også det, du kan se ved, der er inflation. Det er jo, folk har brug for varme til deres stue. De har brug for elektricitet. Og når vi så får de priser ned, fordi de er bare opkogt i EU, det er sådan noget administrationsgøjl, vi er ind der. Ikke? Det er fejlpolitik. Mere end det er problemer med at få noget ind i systemet. Ikke? Men der er jo ikke rigtig nogen, der har manglet gas i nu. Der er jo et sted, hvis nok man har lukket en aften, så bliver der ballade. Men et eller andet land. Men balladen er, at vi skal tilbage til virkeligheden. Og det øjeblik, vi kommer tilbage. Jeg sidder her til morgen og laver, skal du se her, skal jeg vise dig noget sjovt. I toget, hvor der var frygt masse med, der jeg sidder her og lavet, sådan ser verdenssituationen ud. En side med alverdens skriblerier på. Ja. Sådan ser verdenssituationen ud. Og hvis vi går ned til bare aktier, det er det, vi er med at gøre, så er det, at punkt 1, at vi er på vej, i en situation, hvor verden bliver bremset af usikkerhed. Vi er bange for alt muligt hejs på grund af det der Ukraine-gøjl. Mm. Ellers er vi i gang med corona-genopsving. Så er det et navn på den der liste der, Lars Hansen? Det er et navn. Ja? Nej. Nå, okay. Det tror jeg. Nå, jeg troede lige, du havde tænkt, du skulle smide i hovedet på mig. Nej. Okay, nej. Men det er jo faktorer og politik og alt muligt, der står der. Men vi er jo egentlig tilbage. Vi var jo i gang med corona-opsving. Og det er for os derfor, det du talte, er så rigtigt. Der var en forleden dag, som Berlingeren skrev, den kongelige Berlingske Tidende, skrev om, at der var en anden, som havde ude og tale om, at det der med inflationen, som, hvor nu skulle vi næsten fat på Lars Christensen, men, hvad han hedder, at han siger, at det er et monetært fænomen, men balladen er, at pengene kommer fra statskassen. Og hvorfor er de så kommet ud i samfundet? Ja, det er det jo, fordi at centralbankerne har købt alle obligationerne. Mm. Det er jo sådan set USA-modellen, og det gælder også lidt i EU. Pengene, der har vi en pengeflom. Når så der er et eller andet, der er mangel på, hvad sker der så? Nu er vi mangel på gas. Nu er vi mangel på brændepiller. Nu er vi mangel på lammekød. Så styrter folk ind og rydder hele markedet, du. Og de, der kan se, at vi gælder om at købe nu, fordi det, om lidt, så kommer alle tosserne og skal købe det. Nå, men problemet er, at pengene er der. Ja. Og derfor er det, at priserne går op. Og analysen er følgende. Vil du ikke blive færdig? Jo, men så kom lige med. Det er bare til pointen. Vi skal lige tilbage til aktiemarkedet. Det er, vi har usikkerhed på grund af det der. Men ellers er vi på vej i et opsving. Det næste er, der kommer sektorrotation. IT ryger ned. Almindelige ting ryger op. Det tredje er, vi har det, som du taler om, Løstrup. Tina. Der er stadigvæk ikke noget alternativ til det. Og det fjerde er, der kommer masser af takeovers. Godt, så fik vi lige pointerne, men kan du ikke lave et lidt længere skriv jo, og sende ud på Juramester, så vi får det hele med, fordi ja, her der skal det altså også handle om konkrete aktier. Ja. Jens Løstrup, jeg kunne nemlig godt tænke mig at vende tilbage til lige præcis som købe eller sælge, og nu fandt vi ud af, at man skal i hvert fald være i markedet. Men inden vi hopper ned i sådan konkrete sektorer eller aktier, er der nogen særlige selskaber, er der nogen karakteristika, man skal kigge på, eller man skal kigge efter, når man skal ud og finde aktier til at starte med? Altså, man skal jo have en langsigtet investering, en ægte langsigtet investering, og i min bog, der er det mindst 5 år. Det skal være noget med en stabil ledelse. Det skal være noget, hvor aktiekursen er sat rimeligt, eventuelt lige underkanten. Det skal gerne være noget, hvor man har udbytter og aktietilbagekøb, helst aktietilbagekøb. Og så må det gerne være en beskyttet sektor, hvor det ikke er så let at konkurrere. Og nu vi snakker så meget om renter, hvad med gældssituationen? Gæld mener ikke, man skal være så bange for. Fordi der skal altså en ret stor rentestigning til, før det koster. Mm-hmm. Og det at have gæld, når der er inflation, og hvis vi forudsætter, at virksomhedens produkter går op i pris med inflationen, jamen så kan det være en fordel næsten at have gæld. Det er et spørgsmål om, hvor meget renterne stiger. Men vi skal huske på, at når vi kigger historisk på det, så har vi haft meget, meget lange perioder med langt, langt højere renter, end vi ser nu, hvor virksomhederne har klaret sig ganske vågne. Så hvor langt skal vi op i renteniveau, for at du kommer til at se det som et problem? Der skal vi jo betydeligt højere op, altså 3, 4, 5% op. Ja, ja, det er, og det er vi langt fra, jeg er også 7 måske. Over 7. Vi er meget langt fra at have et problem med renter. Det vi har nu her, det er en massiv psykose, en frygt blandt investorerne, som er hårdt plaget af en længere tid med forskellige ting, som har været bragt frem, som man har været bange for. Og det man skal huske på, som det helt grundlæggende forhold, når man investerer, det er jo, at aktiemarkedet er på vej op. Der er perioder, hvor det stiger. Der er perioder, hvor det falder. Og hvis man indretter sig sådan, at man sælger efter et pænt langt fald, og først føler sig tryg, når det er steget pænt igen, og køber der, så har man et problem. Ja. Det er altså det omvendte af menneskets natur, man skal vende sig til at tænke i. Altså man skal tænke der, hvor andre er frygtsomme. Der skal jeg ind, der skal jeg kigge på et godt køb. Det er Buffett, vi og den, er og den ægte utryghed, altså den ægte frygt, hvis man skal tale om frygt, den skal man have, når aktiemarkedet er bullet op 2, 3, 4 år, og ingen kan se noget problem, og alle gerne vil ind. Mm. Det er der, man skal være bekymret. Det er ikke nu. Godt. Det er rent Buffett, det her. Ja, ja, det er dejligt. Så det, du siger, Jens, det er, at man skal simpelthen huske at passe på sin formue, selvfølgelig. Man skal huske at omlægge, når der er tid til at omlægge. Men det er måske også svært at sidde derude som helt privat, almindelig menneske, og finde ud af, hvornår skal jeg gøre det ene, og hvornår skal jeg gøre det andet. Det er jo det, jeg har gjort noget i, og som jeg altid prøver at gøre, når det falder. Det er at kigge, er der noget, du skal gå ud af og gå ind i noget andet. Rigtig mange af de investorer, jeg kender, de har lidt en tendens til, at man skubber det til side, når det falder. Prøver at fortrænge det lidt. Men man skal være lige så aktiv, når det falder, som når det stiger. Og det handler om, det er at finde nogle aktier, som måske er steget i et faldende marked, eller måske ikke er faldet ret meget, og så sælge dem af og købe nogle af dem, som er kvalitetsaktier, som er faldet, som man laver en ombytning og ligger klar til stigningerne kommer igen. Og den helt klassiske aktie i år, som jo har klaret sig rigtig godt, det er Novo Nordisk. Den ligger rigtig mange med. Den klynger rigtig mange sig til. Man tænker, det er medicin. Den har altid været god. Den holder jeg fast i. Og den er stadig lidt, når så holder jeg endnu mere fast. Men faktum er jo, at nøgletallene på Novo Nordisk de sidste par år er blevet ringere. Den er blevet presset en del op i kurs. Og der kan laves rigtig mange gode køb for de penge, hvis man sælger af og køber noget andet. Og hvis man kigger sin portefølje igennem, så er der mange, der vil have nogle af de aktier, hvor det er værd at overveje at sælge dem. Og der er det igen et spørgsmål om at kæmpe lidt mod sin natur. Fordi den typiske investor vil have den tanke, jamen den her aktie har jo klaret sig udmærket, og den må jeg da holde fast i. Det er jo en god aktie. Mm. Faktum er bare, at den her aktie er i forhold til bytteforholdet med de andre, blevet for dyr, den skal skiftes. Så du vil simpelthen smide Novo på gaden, som jeg det ser ud lige nu? Jeg har solgt næsten alt, hvad jeg har i Novo Nordisk. Mm. Jeg har også solgt det, jeg har i Grønlandsbank, for at tage en lille speciel aktie, som ikke er faldet. Jeg har solgt Vienna Insurance Group, som næsten heller ikke er faldet. Som du har talt om herinde før. Og så solgte jeg Colufast i foråret her i år, da den var sådan rimelig i kurs. Og de penge har jeg så kanaliseret ind i andre aktier. Ja, dem skal vi selvfølgelig også høre om. Altså Novo Nordisk, Grønlandsbanken, Vienna Insurance Group, VIG har vi også bare kaldt nogle gange. Og så Coloplast er altså røget ud fra dine porteføljer. Jens, hvad er det så, der er røget ind i stedet for? Jeg har købt en hel del i tanksektoren. Og når jeg siger tanksektoren, så er det altså skibe, og så er det raffineret tank. Tankprodukter, altså raffinerede olieprodukter, det er benzin, det er nafta, det er jetfuel og den slags. Dem var jeg tungt inde i anden halvår 21 og har så yderligere købt op her i første halvdel af 22. Og hvad er det for selskaber, du køber op i der? Dem, jeg har købt i, det er Norden og Torm, og der findes jo en række, der er også Hafnia, der er også Scorpio, der er også Admore Shipping, der er en hel del i den her branche, som man kan kigge på. Men det er Torm og Norden, jeg især har købt op i, og jeg har i øjeblikket 0,6% af Torm og 0,4% af Norden, så jeg er sådan rimelig seriøs med de her investeringer. Det er dog noget, må man sige. Det fylder pænt i min portefølje. Du vælger altså de danske aktier, når du skal kigge i den branche. Hvorfor egentlig det? Jeg har også udenlandske aktier, men kan man få et fornuftigt selskab i branchen, som er noteret i Danmark, så har man en billigere vej til sin gevinst. Altså det er billigere at købe, det er billigere at sælge. Du har lavere kortager, du har lavere depotgebyr, du har ikke nogen vekselomkostninger. og så har du det nemmere med dine udbytter. Altså udbytter, som kommer fra en New York-noteret aktie, dem skal du bruge en hel del arbejde på for at få din lempelse på udbytteskatten hjem. Og gør du ikke det arbejde, jamen, så taber du simpelthen en pæn andel af dit udbytte. Altså man kan få refunderet noget af det udbytteskat, man betaler i udlandet, men det er ikke til besværligt arbejde. Hvis du vil lægge dine timer i det, så kan du få refunderet. Og det spændende ved New York-aktierne er jo, at de meget ofte har kvartalsvise udlodninger. Det har sådan det er der faktisk mange aktier, der har i New York, kvartalsvise udlodninger. Og så er der altså en kvartalsvis øvelse at få de her penge refunderet. Må jeg lige spørge om noget? Det er, nu tager vi den hårde for vores lytteres skyld. Hvor har du så ligesom en kursliste i hovedet, hvad du skyder efter? Du må jo have en måltal. Hvad mener du, at Norden og Torm skal op i? Det vil jeg gerne vide. Jeg har jo også mit eget. Er noget at skyde efter? Ellers er du solgt nu. I min bog er det her jo et spørgsmål om, hvad fragtraterne bliver. Ja. Vi har en nulpunktsomsætning på raffineret tankmarked omkring $15,000 per dag. 14.500, ja. $15,000 per dag. Ja, lige under $15,000 per dag. Og hvor skal fragtraterne hen? Og det betyder jo altså, at hvis raterne kommer på 30.000, eller hvis de er 30.000, så dobler man den omsætning, man har, den lander på bunden. Ja, det er ekstra rullet. Og hvor skal raterne hen? Ja. Og det er jo det står og falder med. Og derfor er det for mig at se, at aktier som Torm og Norden er lidt kortsigtet derhen, at det afhænger meget af hvad der sker med raterne. Du havde Clarksons ude i sidste uge. Ja. Clarksons er verdens førende på at forudse rater og på at analysere rater. Og Clarksons var ude at sige, at de store LR-skibe, altså dem, der sejler long range med det her, at der kunne man i deres scenarie komme op på $250,000 på en skibsdag. Det ville jo være helt fantastisk, hvis det sker. Men det sagde Clarksons. Ja. Og det var de ude med i en officiel melding. Og det er dog verdens førende inden for det her. Det skal du ikke hænge ud. Problemet, eller udfordringen er, at, og der er vi modsat Mærsk, at man i en længere periode har haft meget dårlig indtjening i branchen, og derfor har man ikke købt skibe. Og under covid skulle man jo ikke sejle med benzin, man skulle ikke sejle med jetfuel, så der har man i stedet for scrappet skibe, fordi stålpriserne var høje. Så man har altså oplagt nogle skibe, fået dem skåret op, og ikke købt nye. Og nu er vi der, at hvis man vil have nye skibe, så skal man hen til 2025, før man kan få et. Og hvorfor skal man det? Ja, det er fordi verdens værfter er optaget af at bygge containerskibe. De er simpelthen fyldt ordrebøgerne med containerskibe. Og gasskibe. Og dertil kommer, at hvis man skal have sådan et skib, som Torm og Norden bruger, så er produktionsprisen gået op med en 30-40%, fordi det er blevet så dyrt at producere. Så ikke nogen ordrer nye skib, selvom alle kan se, at vi får en mangelsituation. Den mangelsituation er ret tydelig lige nu, men der sker jo det, at 1. februar, der træder embargoen fra EU ind, og blokerer for, at den russiske diesel kan komme til europæiske havne. Og det betyder, og det er ret stor betydning for den samlede fragtmarked her, det betyder, at den russiske diesel så skal sejles til Sydamerika eller lignende lande rigtig langt væk, samtidig med, at Europa skal hente deres diesel andre steder fra end Rusland. Rusland har jo en ret kort vej gennem Sortehavet og den Botniske Bugt, for at levere til EU. Så hen omkring den 1. februar, januar-februar, der får vi altså virkelig den store prøvelse på, hvad raterne de kan blive. Og hvis raterne går op der, virkelig går op på 70, 80, 90.000, så bliver det her et fantastisk sted at være. Så Jens, når man holder fast i dine pointer, og man skal huske at omlægge sin portefølje og følge med i selvfølgelig, hvad der sker derude. Hvad er så den vigtigste kurstrigger for Torm og Norden her? Sådan, det er raterne, og dem kan man følge med i. Der er nogle indeks, der signalerer, hvad raterne er. Der er noget, der hedder Baltic Clean Dry Index, hvor man kan også følge med på supertankerne på Dirty Index, tror jeg det hedder, Baltic Dirty Tanker Index. Men det er raterne, man skal følge, og man skal prøve at fornemme, hvad sker der. De er faldet her den sidste uge eksempelvis, men det kan man følge meget tæt. Og historikken er, at hvis man ser på toppene på de rater, så er de altid ligget i en vinter. Altså starten af en vinter eller midt på vinteren, for det er der, man skal bruge fyringsolie, det er der, man har særlig stor behov for at få fragtet de her ting. Mm. Så det bliver meget spændende at se de næste 1-2-3 måneder, det gør om vinteren begynder at give et godt aftræk, og får vi så den her embargo ind, som betyder meget, så kommer den på toppen. Og det sidste, der kommer på toppen af det her, det er jo, at en meget stor del af det her marked, det er jetfuel. Og folk er på vej tilbage til at flyve som normalt, efter en periode, hvor man ikke har fløjet, så begynder man nu at komme ind i en normal rytme, og så skal der faktisk jetfuel. Så Torm og Norden er altså nogle af de aktier, som du synes er interessante. Vi er også i skibe, når vi taler om den næste aktie. DFDS har du også køb på. Hvad sker der der? DFDS har jeg været med i mange år, og de har været plaget af både det ene og det andet. Og det har måske gjort, at kursen er trykket. Det er en billig aktie, efter min vurdering. Og den er blevet billigere de sidste års tid. Og det, der sker der, det er, at man er jo lidt tilbage i en normalisering. Efter alle problemerne med Brexit, og der var problemer med den tyrkiske lire, man har haft problemer med forskellige ting, covid for eksempel, så er man nu ved at komme tilbage i en normal gænge. Og det betyder blandt andet, at passagererne vender tilbage for fuld kraft, og Brexit gør jo, at man nu kan tjene flere penge på hver enkelt passager. Der er nogle toldfrie regler og nogle ting, der gør, at overskuddet går op på hver enkelt passager. De har rent faktisk her i anden kvartal haft en stigning på 63% i deres EBITDA. Det var altså en forrygende stigning. Og jeg forventer, at de næste 2-3 kvartaler bliver rigtig gode. Og det helt store kvartal får vi i første kvartal 23, fordi første kvartal 22 var ret dårligt. Men første kvartal 23, der har vi fuld effekt af, at de rejsende kommer tilbage. Så jeg tror på, at det er en aktie, der kan blive spændende. Vi skal huske på, at DFDS nogle år tilbage købte et stort tyrkisk rederi, og derefter havde en periode uden udbytter. Og DFDS er så startet i år, har to gange udbetalt 4 kroner i udbytte i foråret og efteråret, og jeg er helt sikker på, at når vi kommer ind i 23, så bliver det en aktie, der kommer med væsentligt større udbytter, måske også tilbagekøb af aktier. DFDS er altså også på din liste, og nu presser jeg lige lidt hurtigt igen, fordi tiden er også ved at løbe fra os. Vi skal lige nå nogle flere, fordi jeg ved også, at vi bliver i transportsektoren. Jens, DSV? Jamen, DSV er jo en aktie, som rigtig mange har fulgt, og den gik jo flot op og steg og steg og steg, og så på et tidspunkt, så kom den i unåde, og folk blev bekymrede. Nu er vi altså der, hvor den er faldet 36%, og med dagens fald måske 37-38% fra toppen. Og det er jo et kvalitetsselskab. Man har en dygtig ledelse. Man har bevist gennem lang tid, at man kan drive den forretning. Og man har faktisk, mens de her fald er stået på, har man faktisk opjusteret sine forventninger til overskud betydeligt. Så man tjener nu betydeligt mere, end man tjente for et år siden, før kursfaldet på de 36%. Og så har DSV en dejlig ting, som jeg holder meget af, at de er meget aktive på tilbagekøb. Altså tilbagekøb og annullering af egne aktier. Og de ligger der nu, hvor at det årlige tilbagekøb vil være størrelsesorden 10-11%. Og det er altså meget. Altså at man hver eneste år tager en lidt mere end en tiendedel af selskabet, køber aktierne op og river dem i stykker. Oven i det får man 1% i udbytte. Mm. Så jeg mener, DSV er ved at være sådan en, man kunne lægge sine Novo-aktier om til, hvis man skulle lave bytte. Det er sjovt, du siger det, fordi du siger om DVC, at de har en dygtig ledelse, det er en kvalitetsaktie, det er en driftig forretning. Det kunne man jo også sige om Novo. Det kan man også sige om Novo. Der er bare en stor forskel, at i den samme periode, hvor DSV er faldet de 36%, der er Novo gået gevaldigt op i kurs. Mm. Og skal jeg lige prøve at finde det sidste års stigning på Novo. Men det er jo det, der er det afgørende, det er, at noget stiger, mens noget andet falder. Og det gør jo så, at man kan lægge tingene om med fordel. Tager vi Novo Nordisk, den er op med 21% på de sidste 12 måneder. Mm. Så en er op med 21, en anden er nede med 36, og den, der er faldet med 36, har faktisk øget sit overskud betydeligt mere end Novo. Og alting har sin pris, og det skal man selvfølgelig huske på. Det er ikke alt, der er godt derude, som er værd at betale for, i hvert fald den pris, der ligger ude på børserne. Jens, den sidste aktie, jeg gerne vil tage dig omkring, det er også en aktie, du har talt om tidligere herinde i programmet, Jyske Bank. Er den interessant stadigvæk? Jeg synes jo, altså Jyske Bank er stadigvæk min største position. Jeg har 0,5% af banken, og det er sådan rimelig seriøst for mit vedkommende. Jeg tror på det på den lange bane. Vi har en bank, der er særdeles veldrevet. Vi har en meget, meget erfaren ledelse. De laver kanonresultater, og det er en opadgående trend, der er i det. Banker vil komme til at tjene flere penge. Den er noteret til en kurs omkring 0,6-0,7 af indre værdi. Og hvad betyder det? Det skal du lige forklare for vores lyttere. Det betyder, at hver gang man får for 100 kroner, altså hvis du forestiller dig 100 kroner i den papkasse, man køber, når man køber en aktie, så betaler man 60-70 kroner. Mm. Så man køber altså en krone med rabat. Og dertil kommer, at man har lavet et rigtig godt køb af Handelsbanken. Jeg gætter på, altså Handelsbanken passer jo fantastisk ind i Jyske Bank. Man har rigtig mange filialer, man kan lægge dem sammen, og man kan lave en rigtig god, det bliver et rigtig godt køb, det bliver nogle rigtig, rigtig gode synergier, og det kan man gøre samtidig med, at man også kan bruge alle de medarbejdere, for dem har man brug for til det her, som var i Handelsbanken. Derfor tror jeg, at Jyske Bank kommer hen og tjener i 24 noget, der minder om 4 milliarder netto efter skat. Og det kan man sammenligne med, at de har i øjeblikket en markedsværdi omkring de 24. Så altså, det ligner 6 gange indtjeningen om 1,5 år fra nu. Mm. Det er en rigtig flot nøgletal. Og det, der så er ulempen med Jyske Bank, det er, at man i øjeblikket jo er nødt til at suspendere sine tilbagekøb af egne aktier. Og det er, man for at betale prisen for Handelsbanken. Og jeg vil gætte på, der går et års tid, måske går der 5 kvartaler, så starter man op igen. Og kanaliserer man det overskud ud til tilbagekøb af egne aktier, så sker der jo det, at man ikke bare tjener de 4 milliarder, man tjener faktisk mere. For hvis de 4 milliarder bliver brugt til at købe aktier tilbage til en billig pris, altså til under de værdier, man køber, jamen så kan man i realiteten komme til at tjene 1 milliard eller 2 mere på, at man køber aktier, egne aktier tilbage. Det er en god pointe. Den har jeg selv regnet ud for længe siden også. Det er en god pointe, fordi det er jo det, der er åndssvagt, når Novo køber sin egen aktie til 20 gange indre værdi, eller hvad for noget. Men det er jo lidt fjollet, ikke? Jo. Men det andet, det er, at du køber noget discount-guff. Ja. Den er fint. Og så lige til sidst kan jeg nævne for lytteren, du også har nævnt for mig, Jens, at du har Skjern Bank på din købsliste. Vi når ikke lige at komme omkring den, men jeg vil godt lige spørge dig her til sidst, hvor vi løber ind i de sidste minutter af programmet. Altså, det er finans og transport. Er det ikke sådan meget fokuseret, at du er? Altså, jeg vil jo gerne lave penge på det her. Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg tror, de fleste har det sådan også, at de investerer for at lave overskud. Og det vil sige, at jeg vælger de brancher og de aktier, som jeg tror kan klare sig. Og jeg er jo lykkelig over at kunne være så heldig over, at jeg ligefrem har overskud i et marked, der er faldet med temmelig meget. Mm. Men man er nødt til at vælge sig nogle brancher. Man er nødt til at vælge sig nogle aktier og forholde sig til, hvad man køber, hvis man skal tjene penge på det her. Og det har du altså gjort, og du har afsluttet her i programmet på din købsliste, altså Jyske Bank, Torm, Norden, DFDS, Skjern Bank og DSV, og så har du solgt ud af Novo, Grønlandsbanken, Vienna Insurance Group og Coloplast. Lars Svendsen, har du vist lige en hurtig vurdering. Nej, jeg vil bare gerne have et fornuftigt menneske til at sige, at det skal man blive langt væk fra. Okay. Jeg har ikke haft Vestas. Nej. Er det vejen at gå frem, som Jens Gør? Jamen, han tænker jo Buffett away, ikke? Og det er jo en god måde at tænke på. Jeg har jo også selv de der rederier og sådan noget. Jeg har ikke DSV, men det er fordi, jeg tror ikke, at tiden er til asset light. Det er ikke dem, der sidder med trumfkort, men de gør det glimrende alt det der. Det er ikke nogen dårlige aktier, men jeg tror bare på, at de andre er bedre. Og DFDS har jo også erhvervet mig hernede under 300, ikke? Så det er fint. Det der. Jo, men det er en god måde at tænke på. Vi sætter et punkt der. Den er der 5,55 på den artikel om en, der hedder Thyssen, eller hvad han hedder, som har skrevet om det her med, at man skal være i markedet hele tiden. Nå, okay. Europa, Euronvest, der kan man altså finde artikler, som du talte om tidligere i udsendelsen. Det hedder Niels Thyssen. Godt. Vi sætter et punktum der. Tusind tak til Jens Løstrup og til Lars Svendsen, der var i studiet med mig her i dag. Tusind tak til Leo Feigenberg, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.